और खुद मूसा तुम्हारे पास रोशन निशानियां लेकर आए, फिर तुमने उनके पीठ पीछे ये सितम ढाया कि गाय के बछड़े को माबूद बना लिया।